fil libas. Elbisede ne yapmak? Tavassut etmek. Orta yolu olmak. وَلَا يَقْتَسِرُ عَلَى مَا يَزْرِي بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. Hani insanların alay edeceği şeyi de giymeyeceksin. Şimdi tarikatçılarda, tasavvufçılarda bu var. Değil mi? Adam yani zühd adına, tevazu olmak adına ne yapıyor? Yani kara lastik yiyor dediğin gibi mesela. Ya bunun devri bitmiş artık yani. Kara lastiği artık üreten diyor. Özel üreticileri var artık böyle. Yani nostalji olmuş. Ama sırf niye? Ben nefsimi ne yapayım? Ezeyim. Bu da caiz değil. İnsanların böyle dikkatini çekecek. Yani sen elbise, ihtiyaç niyetinde geleceksin. Kışın ne giyinir? Gidersin bir yerden. Ayağını sıcak tutacak. Bot alırsın, giyersin. İnsan, velâ maksud şer'i. Şer'i bir maksat yoksa, yani bu kastı da gitmiyorsan, giderek yapmıyorsan, ne yapmayacaksın? İnsanların, o güzel bir örnek oldu, kara lastik örneği. Dikkatini çekecek kıyafetler giyemezsin. An Amr ibn Şuayb, an ebihi, an ceddihi radıyallahu anhu, kâle, kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, innallâhu yuhibbu en yara esere ni'meti alâ abdihi. Allah-u Teala, kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Kulunda görmek ister. Allah sana zenginlik verdiği zaman sen zengin gibi davran kardeşim. Yani infakta ne yap? Eskisine göre daha çok yarış. Eskisine göre daha çok infak et. Daha çok yedir. Daha çok giydir. Şimdi öyle değil. Tam tersi. İnsanlar zenginleştikçe ne yapıyorlar arkadaşlar? Fakirlik, cimrilikleri artıyor. İnsanlar zenginleştikçe insanların cimrilikleri artıyor arkadaşlar. Neden artıyor? Çünkü kaybetme korkusunu daha çok yaşıyorlar. Böyle olmaması lazım bunun. Bunun bu şekilde olmaması lazım. İnsanın geliri arttıkça Allah yolunda harcayacağı paranın da artması lazım. Eskiden ayda 50 lira veriyorsan şimdi 100 lira, 150 lira vermen lazım Allah yolunda. Yemek yedirerek, birisine kılık kıyafet alarak, bir fakirin garibanın eline bir poşetle gidip ona erzak götürüp kapısına bırakarak, bir hastaya ilaç alarak, tedavi ettirerek, bir ilim talebesinin bir aylık masrafını gidererek, bir kişinin ilim talep etmesi için yolculuğa çıkmasına destek ve yardımcı olarak, bunların hepsini kim için yapıyorsun sen? Önce kendin için yapıyorsun. Yani sen zannetme ki o fakirin karnını doyurarak o fakire fayda veriyorsun. En büyük bunu istifade elde edecek olan, en çok faydalanacak olan kişi sensin. Bunun faydası sana dönecek. Sen kendin için yapıyorsun. Kim ne yaparsa arkadaşlar bu dünyada kendisi için yapıyor. En leyse lil insani illa ma sa'a. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana öbür tarafta ahirette hayır olarak yahut da karşısına şer olarak gelecek olan şeylerin hepsi bu dünyada yaptığıdır. Allah Teala böyle buyuruyor ayet. Yani bir insan uykusunu feda ediyorsa, bir insan vaktini feda ediyorsa, ilim talep etmek için, ilim öğretmek için, insanlara yardım etmek için. Yani birileri bunlara farklı bir gözle bakabilir. Yahu kardeşim işi var, gücü var. Bir de bunun arasında çıkmış. Bu yaşta bir şeyler öğreneceğim diyor. Kur'an öğreneceğim diyor. Kitap okuyacağım diyor. Ya ne işin var? Gel akşam 7'de git evine otur. Değil mi? Diyen insanlar var. Halbuki yani ilim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçe arkadaşlar. Cennete giden bir yol. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi. O sebeple fedakarlık çok önemli. Bugün insanlar dünyaları için, dünyalık bir şeyler için fedakarlık yapıyorlar. Ailesinden fedakarlık yapıyor. Çoluğundan, çocuğundan, sosyal hayatından değil mi? Adam bakıyorsun bir yere belediye başkan adayı oluyor, belediye başkanı oluyor. Adamın bütün hayat programı değişiyor. Akşam 7'de evine giden adam belki 12'de gitmeye başlıyor belediye başkanı olduktan sonra. Değil mi? Sağlığından böyle ödün veriyor. Sırf orada kalabilmek için. Sen cennetin için, ahiretin için ne yapıyorsun? Hangi fedakarlıkları yaptın? Şöyle bir düşün. Ne yapıyorsun yani sen? Ortaya bir koy bakalım. Yani sen çünkü buradaki yapmış olduğun amellerin karşılığında ya cennete gireceksin ya da cehenneme gidenlerden olacaksın. Şöyle elinle tutabileceğin Allah'ın huzurunda dünyada ben böyle bir şey yaptım diyerek amelinle tevessül edebileceğin bir amelin var mı? bir gayretin, bir çaban. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.